çöllere yağan yağmur gibisin. Karanlığa doğan güneş gibisin. Çöllere yağan yağmur gibisin. Herkesin dilinde dua gibisin. Seni bu dünyada sevmeyen mi var? Seni bu alemde sevmeyen mi var? Seni bu alemde sevmeyen mi var? Herkesin dilinde dua gibisin. Seni bu dünyada sevmeyen mi var? Seni bu alemde sevmeyen mi var? Seni bu alemde sevmeyen mi var? Allah'tan korkmasam taparım sana, canımı sererim ayaklarına. Allah'tan korkmasam taparım sana, canımı sererim ayaklarına. Yanakların benziyor gül yaprağına. Seni bu dünyada sevmeyen mi var? Seni bu alemde sevmeyen mi var? Seni bu hayatta sevmeyen mi var? Yanakların benziyor gül yaprağına. Seni bu dünyada sevmeyen mi var? Seni bu alemde sevmeyen mi var? Seni bu dünyada sevmeyen mi var? Sevmeyen mi var? Senin gibi güzel yüzyılda gelmez. Seni bu dünyada sevmeyen mi var? Seni bu alemde sevmeyen mi var? Seni bu hayatta sevmeyen mi var? Allah'tan korkmasam taparım sana, canımı sererim ayaklarına. Allah'tan korkmasam taparım sana, canımı sererim ayaklarına. Yanakların benziyor gül yaprağına. Seni bu dünyada sevmeyen mi var? Seni bu alemde sevmeyen mi var? Seni bu dünyada sevmeyen mi var? Yanakların benziyor gül yaprağına. Seni bu dünyada sevmeyen mi var? Seni bu alemde sevmeyen mi var? Seni bu dünyada sevmeyen mi var?